Thank you. Сказав казав дівчино, прощай, ти конику воронень дінеси та гуляй. Вийшла ручки, заломавши, і тяженько заплакавши, як ти мене покидаєш, тільки подумай. Лучше було мене побить, лучше було мене любить, лучше було, ай не знай, чим тепер забувай. Лучше було мене побить, лучше було мене любить, лучше було, ай не знай, чим тепер забувай. Білих ручок не ламай, ясних очей не стирай, мене з війни зі славою тобі ожидай. Не хочу я нічого, тільки тебе одного, ти будь здоров, мій миленький, а все пропадай. Лучше було мене побіть, лучше було мене любить, лучше було, дай не знать, чим тепер забувать. Лучше було мене побіть, лучше було мене любить, лучше було, дай не знать, чим тепер забувать. Постій, козаче, твоя дівчина плаче, як ти її покидаєш, тільки подумай. Виснув козак на коня, оставайся здорова, як не згину, повернуся через 3 года. Лучше було мене побіть, лучше було мене любить, лучше було, дай не знай, чим тепер забувай. Лучше було мене побіть, лучше було мене любить, лучше було, дай не знай, чим тепер забувай. Розуміло, молоде, розуміло, та збирай, розуміло, та збирай. Thank you.